Teraz stosuję Climea Forte i niczego się nie obawiam. Climea Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 kwietnia. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ruszył druk kart do głosowania. Rzecznik rządu mówi, że polecenie wydał premier na podstawie specustawy dotyczącej zwalczania koronawirusa. Susza już niemal w całej Polsce. Jedną z przyczyn najcieplejsza od 150 lat zima. Widmo bankructwa zawisło nad wieloma liniami lotniczymi. Z powodu pandemii ruch w portach zamarł. Drukowanie karty do głosowania w wyborach prezydenckich odbywa się na podstawie specustawy dotyczącej zwalczania COVID-19, mówi rzecznik rządu. Piotr Müller zaznacza, że te przepisy pozwalają premierowi na wydanie tego typu polecenia. Podstawa prawna jest przewidziana w specustawie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której wchodzi w życie ustawa dotycząca głosowania korespondencyjnego, którą niestety przetrzymuje w tej chwili Senat. Gdyby Senat nie przetrzymywał tej ustawy, nie byłoby żadnych wątpliwości. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację, że mija ten termin i ustawa będzie przyjęta w tym kształcie co teraz, bo przecież jest większość parlamentarna, która ten kształt ustawy utrzyma i byłoby kilka dni na przygotowanie tego. W związku z tym, mając możliwość skorzystania z przepisów specustawy, pan premier zdecydował się, aby zabezpieczyć możliwość przeprowadzenia tych wyborów w ten sposób. Rano wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych rozpoczęła druk kart do głosowania. Koalicja Obywatelska złożyła do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o przeprowadzenie kontroli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Aktywów Państwowych, Poczcie Polskiej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w związku z zapowiedzią organizacji głosowania korespondencyjnego. Zarzut nielegalności przeprowadzenia wyborów postawił klub parlamentarny Lewicy, który chce informacji premiera na temat przygotowań do wyborów na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Strażacy z innych regionów kraju jadą na Podlasie gasić pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Rozprzestrzeniający się od kilku dni ogień strawił ponad 6 tysięcy hektarów traw, lasu i trzcinowisk. Z pomocą jadą m.in. strażacy z województwa warmińsko-mazurskiego, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP Rafał Melnyk. To 78 strażaków do bezpośredniego udziału w działaniach gaśniczych w Biebrzańskim Parku Narodowym. Na miejsce działań udaje się 2 operatorów drona. Dodatkowo pojechało 8 funkcjonariuszy z zaplecza logistycznego, gdyż udział strażaków z Warmii i Mazur przewidywany jest na dłużej niż 24 godziny. Już niemal w całej Polsce mamy suszę, alarmuje minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Jeszcze w marcu mieliśmy około 1/10 terenu, czyli w zasadzie sam środek Polski, tylko i wyłącznie suchy. Obecnie ta susza rozlała się już na 90% powierzchni naszego kraju. Mówię o tej suszy hydrologicznej. Jeśli przez 2-3 dni utrzyma się dotychczasowa pogoda, leśnicy będą zmuszeni ponownie zakazać wstępu do lasów, poinformował Instytut Badawczy Leśnictwa. Jedną z przyczyn tegorocznej suszy była najcieplejsza od 150 lat zima. 10169 to liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu o 135 nowych przypadkach. Zmarły dziś 22 osoby, w sumie 426. Wyzdrowiało ponad 1500 osób. Są sygnały, że spowalnia epidemia na Wyspach Brytyjskich. To spadek liczby zakażeń i stabilizacja liczby pacjentów w szpitalach, mówi naczelny lekarz Anglii Chris Whitty. Widzimy pewien trend. Liczby zmniejszają się od jakiegoś czasu, mniej więcej od 8 kwietnia. Nie jest to jednak gwałtowny spadek. A jeśli spojrzymy na liczbę ludzi trafiających do szpitala, to sytuacja albo się poprawia, co widać najlepiej w Londynie, albo jest też stabilna, zarówno w Anglii, Walii, Szkocji, jak i Irlandii Północnej. Across all four nations. Chris Whitty dodał, że nie ma już gwałtownego przyrostu liczby zgonów. Pandemia koronawirusa zabójcza dla lotnictwa. Nad Europą, Azją czy Stanami Zjednoczonymi cywilny ruch lotniczy praktycznie zamarł. Wielu przewoźnikom odciętym od wpływów ze sprzedaży biletów grozi bankructwo. O szczegółach Marcin Pośpiech. Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Powietrznego z powodu pandemii ruch lotniczy spadł o 70%. To średnia, bo na przykład w USA popyt na transport lotniczy skurczył się o 95%, mówi szef Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych Aleksandr Deżniak. To największy krach w branży w ciągu ostatnich 20 lat. Gorszy niż zamachy z 11 września, gorszy niż kryzys finansowy z 2008 roku. Bez rządowego wsparcia wiele linii lotniczych może nie doczekać końca kryzysu. Departament Skarbu USA już zdecydował o dofinansowaniu przewoźników kwotą w wysokości 25 miliardów dolarów, mówi Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Szacuje się, że pomoc dla samych linii lotniczych wszystkich na świecie to może być 250 miliardów dolarów, więc to są olbrzymie kwoty. Wiele linii wprowadza też duże programy oszczędnościowe. Wizz Air zwolnił 1/5 pracowników. LOT zwalniać nie chce, nieuniknione są jednak cięcia w wynagrodzeniach. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Dziś mija 50 lat od awansu piłkarzy Górnika Zabrze do nieistniejącego już finału Pucharu Zdobywców Pucharów. W normalnych okolicznościach kibice braliby udział w wielkiej fecie, ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany. W tej chwili trwa wirtualny mecz między Górnikiem Zabrze a AS Roma. Zawodnicy na konsoli rozegrają aż 3 spotkania, bo tyle meczów było potrzebnych w 1970 roku, aby wyłonić finalistę Pucharu Zdobywców Pucharów. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu było 1-1, w drugim 2-2, a w trzecim ponownie 1-1. O wszystkim zadecydował rzut monetą. Los uśmiechnął się do Górnika, a sprawiedliwości stało się zadość. Bramki we wszystkich tych trzech spotkaniach zdobywał Włodzimierz Lubański. Myśmy stwarzali, to znaczy się piłkarze Górnika Zabrze, stwarzaliśmy taką atmosferę, że można coś w Europie osiągnąć. I wielu ludzi się bardzo ładnie z nami kojarzyło i nas wspierało w tej walce z tymi najlepszymi drużynami europejskimi. I to było bardzo fajne, bo przecież myśmy mieli kibiców nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce. Kibice w całej Polsce chętnie oklaskiwaliby swoich idoli, ale niestety ekstraklasa wciąż pauzuje. Wkrótce ma się to jednak zmienić. Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymało szczegółowy plan, w którym jest opisane, jak piłkarze mają wrócić. Na początku do treningów, a następnie na puste stadiony. Piłkarze i trenerzy będą musieli przejść szczegółowe badania, mówi prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki. Teraz czekamy na informacje odnośnie zakresu tych testów i na rekomendacje z Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Zdrowia. Liczymy się z tym, że będziemy musieli pokryć częściowo koszt tych testów, no ale jesteśmy zdeterminowani, żeby wznowić rozgrywki, dlatego bierzemy to też pod uwagę. Najważniejsze jest to, żeby standard tych testów był wdrożony we wszystkich klubach, więc pewnie najłatwiej byłoby to zrobić centralnie. I na koniec snooker. Mistrzostwa Świata zostały przełożone. Najlepsi zawodnicy mieli rywalizować w Sheffield na przełomie kwietnia i maja. Mistrzostwa rozpoczną się jednak w ostatni dzień lipca. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bezchmurna, na Pomorzu miejscami mgła. Temperatura minimalna od minus 2 na południowym wschodzie, około 0 w centrum, do 4 nad morzem. Jutro pogodnie i ciepło, od 16 stopni w Gdańsku i Suwałkach do 20 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że w tej naszej lodówce zapasy się nie mieszczą. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej, nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Lodówki taniej, nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Z klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny.

Ciekawa jestem, kto rozpoznał, że to Breakout, Słuchaj Rytmu, ale w takiej specjalnej wersji przygotowanej przez Maćka Sienkiewicza w ramach wielokrotnie przeze mnie wychwalanej serii Dwery Polish Cuts Out. No to w takim razie dalszy ciąg rozrywki. Dobry wieczór, Łukasz Szwed, zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Jeżeli chodzi o knucie i knowania, nie mają sobie równych polskie rycerstwo w satyrycznym ujęciu Andrzeja Waligórskiego. Rycerzy trzech, Ketli Hołodyjowski za głowa, krewni nas pech, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć tu Halbejowicza. Oj, nie dobrze, to może dobrze. Nie dobrze. Popelina, bo co? Nie, tak. Zarzuca nam pan hetman we swoim piśmie, iż nie penetrujemy dostatecznie obozu wroga. No, no, jakże go penetrować, gdy we wrogim obozie sami wrogowie podobno siedzą, no, i gdy kto penetrować próbuje, tedy oni mu łeb ucinają. Aj, to jacyś nieżyczliwi ci wrogowie, to jakżeż tak można, pan? No więc właśnie pan hetman rozkazowa, aby pomimo trudnościów ten wraży obóz penetrować, jednak... A jako wzór stawia nam pana Skrzeduskiego, którym swego czasu posłował do Siczy, a przy okazji bardzo udatnie szpiegostwo tam był uprawiał. To jest prawda, bardzo udatnie. Wiem to najlepiej, gdyż ja wraz z nim do onej Siczy posłowałem. Wać do Siczy. Nie, żadne ha, tylko chłe właśnie. No. Właśnie, że posłowałem do Siczy, nawet pamiętam, że ona się nazywała Helena Kurcewiczówna i mieściła się w rozłogach, chociaż z trudem się tam mieściła, gdyż była to, prawdę mówiąc, grzmot baba. Sam waszmoś jesteś grzmot. Wach, drogi Luśnia, melduje się na rozkaz. Nie drzyj się, Luśnia. Pan Muszalski nie mówił młot, jeno grzmot, mając na myśli pana za głowę. Domniemywam, że pan Muszalski kwestionuje prawdomówność pana za głowy. Nie prawdomówność, jeno poczytalność. To co inszego. Mnie tam pan Zagłoba nie będzie, proszę pana, wciskał niejakiej ciemnoty na temat pana Skrzetuskiego, gdyż to właśnie ja, proszę pana, grałem rolę tego rycerza we poprzednim serialu. To jest prawda, ja też tam grałem wiernego Sorokę. Wiernego Sorokę? Grałeś srogi Luśnio we potopie, a my mówimy o ogniem i mieczem przecież. To ja tam grałem sprytnego rzędziana. Wielkie mi rzeczy, rzędziana, ja tam grałem bochuna. To co? A ja grałam księżnę Gryzeldę, rzeź szlachty w Czechrynie i fosę forteczną pod Esbarażem grałam. No patrzcie, wy wszyscy tyle grali, a ja jeno wciąż za głowy i za głowy. Nieprawda, bo raz takoż chorpynę. A to był zaledwie epizod, jak z kozakami na sianie. Nie baraszkuje, od czego zresztą siano się zajęło i 3 stodoły PGR-owskie do filmu wynajęte spłonęły. Taka ognista była ze mnie dziewka. Piękne są te epizody, te epizody naszej historii i warte wspomnienia. Warte. Dlatego też sądzę, iż należy poświęcić im kilka wieczorów ku pokrzepieniu serca. Melduję, że ja już nawet w tej chwili czuję się pokrzepiony i chętnie bym na kogoś uderzył. Wiem, że urodziwa, ale hamuj się, Luśnia, zwłaszcza przy ludziach się. Dziękuję, wasza miłość, ale ja wolałbym na jakiego kałmuka ze szablą w dłoni uderzyć. No to uderzaj. Uderzaj. Dłoń, koledio. Niedobrze. Nie, pan Włodyjowski wyjechał na podjazd, a tymczasem pan hetman kazał nam tu wspominać dawne bohaterskie czasy, we których pan Michał główną przecież rolę odgrywał. On główną rolę, to same ogony on grywał. Gdyby nie wrodzona modestia, to ja bym wam zaraz tu powiedział, kto odgrywał główną rolę. Nie wierzcie mu, bać panowie, nie wierzcie. On był przez całe ogniem i mieczem pijany, a przez potop też. Przepraszam, w potopie to ja byłem trzeźwy jako świnia, gdyż Szwedzi całą gorzałę nam wychłeptali, słuszny gniew narodu w ten sposób wywołują. No, tak, ale tym niemniej przyznasz waś, iż pan Wołodyjowski prawie ciągle we trylogii występował. No, występował, to za dużo powiedziane. W najlepszym razie były to epizody. Bo tylko tak, skądś tak wyskoczył ze swoją tą szabelką, tak ciach mach, zabił właśnie kogoś i znowu chyt do tej dziurki. A co się będziemy bujać? O, koledzy, on robił za takiego krasnala furiata. Melduję, że może w takim razie rozpatrzymy życiorys pana Skrzetuskiego. Nie wiem, po co, gdyż ten znowu rycerz. Dziwnie był ograniczony i same komunały prawie. Przecież to ja grałem na Skrzetuskiego, Więc właśnie dlatego powiadam, że był ograniczony i że prawił komunały. A co, nie mówiłeś waś przy każdej okazji, tak, co mi tam dziewka, co dobytek, gdy ojczyzna we potrzebie? Ale co to? Zalecając się do panny Heleny Kurcewicz, nie powiadałeś waś do niej, tuszę i że Aśćka nie odmówisz mi swej przychylności. Mówiłem, owszem, ale Bohun, ten niby rezun i hajdamaga, to tak przychodził, brał pannę za łeb i powiadał szoruj Helcia na wyro, ale już, bo mi się spieszy do Chmiera. A to hambo fiero. A gdzie on mieszka? Melduję, że on już nie mieszka, gdyż to było we ogiem i miesze, mamy przecie we panu Wołodyjowskim, więc ten dawny Bohun gra tero Azję. Azja, ty żeś to? Jem ci to! Ale pan złapał mnie, gdy zanadto szanuje pana Michała. Właśnie widzę, że zanadto. Jakże miło czasu pływa na wspominkach z przyszłości. I robić przy tym nic nie trzeba, prawda? I to jest właśnie ten plus, że u nas, gdy chcą kogo do roboty zagnać, to on zawdy może powiedzieć, przepraszam, ale ja teraz chlubną i patriotyczną przeszłość wspominam, no i już nikt go wtedy ruszyć nie śmie. Niemniej, jakoweś pozory działalności należy zachować. Dlatego proponuję, abyśmy na chwilę w tej chwili, za chwileczkę tu, chwycili szablę w dłoń. Szablę w dłoń! Szablę w dłoń! Łuki, wioki, a łupy wziątroki. Hajda na koń! Hajda na koń! Okażemy się godni epoki. Epoki ruszamy w bój. Ruszacie w bój! Aby Baśkę uwolnić od zwoja. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy! A kiedy taki rycerz już sobie powojuje, to nabiera ochoty na coś na ząb. Magda Smalara proponuje w piosence do samodzielnego nucenia, oczywiście śledzie i szarlotkę, posiłek dający podobno bombowe efekty. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Zaraz po ślubie było jak w niebie, nazywał mnie swoim kotkiem i często prosił, zrób kotku śledzie lub kotku upiecz szarlotkę. Ach, jak nam wtedy cudownie było, śledzie, szarlotka i miłość. Ach, jak nam wtedy cudownie było, śledzie, szarlotka i miłość. Trwał bankiet życia, gdy nagle skrycie podała dań kartę ino. Historia znana, gdy pani pana częstuje, choć nie powinna. A ja naiwna, a ja idiotka, pichciłam śledzi szarlotka. Chciłam śledzik szarlotka. Aż przyszły noce nieprzytulone, kiedy za ciasne są łóżka. W brytwance śledzie od łez zasłonę, zbyt kwaśne w cieście jabłuszka. Potem wieczory smutne i plotki bez śledzia i bez szarlotki. Nie wierz poetom, bo bzdury plotą o sercach pisząc peany. W niepoetycznych żołądkach oto tkwi sekret związków udanych. Muszą przetrzymać tę zmienność jadła i gust dodań słono-słodkich. Bo miłość to jest taka sałatka ze śledzia oraz z szarlotki. To była powtórka z rozrywki w wersji krótkiej, a ja chciałam teraz zaproponować, abyśmy przez najbliższe minuty poszli ścieżką, która będzie wiązała muzykę ze słowami istotnymi. Pojawią się także informacje na temat wydarzeń teatralnych od Jana Niebudka i wszystko to właściwie mogłabym, no może poza teatrem, spiąć hasłem, czy też zdaniem, nazwą, która dzisiaj jest powtarzana, mam nadzieję, często, czyli Dzień Ziemi i taki dzień, w którym naturalnie, i znowu mogę powiedzieć, mam nadzieję, myślimy trochę, albo trochę więcej niż na co dzień, o tym, co z tą planetą zrobiliśmy. Thank you. Alameda 5 i utwór zatytułowany Birds of Passage. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Cześć, tu Maciej Obara. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Wash my soul. I will come to you, river. Wash my soul. I will come to you, river. Wash my soul again. Carry away my dead leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Let the river take them, river, drown them. Come to you, river. I will come to you, river. I will come to you, river. Come to you, river. Wash my soul. I will come to you, river. Wash my soul. I will come to you, river. Wash my soul again. Carry away my old leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those old me's so ashamed. Let the river take them. River, drown them. Come to you, river. I will come to you, river. I will come to you, river. Come to you, river. Wash my soul. I will come to you, river. Wash my soul. I will come to you, river. Wash my soul again. River, rzeka w wykonaniu sióstr Ibei z jedno z takich starszych nagrań, które można w ich przypadku znaleźć. A Alameda 5 to jest zespół Smok. Jest Alameda, Alameda 2, 3, 4, 5, w zależności od tego, ilu muzyków jest pod szyldem schowanych i za każdym razem oczywiście w zależności od układu muzycznego powstają oddzielne płyty, grane są oddzielne koncerty. Bardzo fajny byt, ale jednocześnie Birds of Passage, ten utwór całkiem bez związku z filmem pod tak samo zatytułowanym Birds of Passage. Kiedy rozmawiałam z Kubą Ziołkiem, jednym z członków Alamedy 5, powiedział, że nie widział tego filmu i nawet nie wiedział o jego istnieniu. Tymczasem utwór zatytułowany tak, bez związku, świetnie pasuje do filmu, który polecam. Może ktoś chciałby teraz przeszukać zasoby internetu i taki właśnie seans sobie zgotować o tym, jak kultura tradycyjna zostaje wystawiona na pokusę kultury nowoczesnej, która nadchodzi i ostatecznie zwycięży i zmieni świat, a wszystko dzieje się w takich czasach przed narkosem i przed zbudowaniem wielkich mafii, które zarabiają na narkotykach, a wszystko dzieje się oczywiście w Ameryce Południowej. Birds of Passage to jest super film, który można, mam nadzieję, znaleźć legalnie w sieci, ale my teraz przejdziemy do legalnych oczywiście propozycji, z tym, że teatralnych. Jan Niebudek. Na początek dziś Kraków. Stary Teatr oddaje swoją scenę, czyli swoje serwery, w ręce młodych artystów. Rozpoczął się już nazwany adekwatnie cykl Młodzi w Starym Online, w ramach którego obejrzeć będzie można etiudy przygotowane przez młodych artystów z udziałem aktorek i aktorów starego. Na początek Dom Dzienny, Dom Nocny, według oczywiście Olgi Tokarczuk, z dramaturgią Olgi Ciężkowskiej i w reżyserii Anny Mazurek, a także W poszukiwaniu straconego czasu, według Prusta, w reżyserii Zofii Gustowskiej. Program wystartował w tym tygodniu, rozpisany jest do połowy maja, premierowo pokazy w poniedziałki lub wtorki, a później jeszcze dwa razy w każdym tygodniu możliwość obejrzenia zapisu wydarzenia. Wszystkie szczegóły na stronie Starego Teatru. Nowy Teatr w Warszawie zaprasza z kolei na pokazy spektaklu Jeden Gest. Jego autor, Wojtek Ziemilski, to jeden z najbardziej pomysłowych artystów, których można spotkać w polskim teatrze i nie tylko w teatrze. Mówił już ze sceny o skomplikowanej historii swojej rodziny, badał granice teatru w spektaklu, w którym aktorzy przez godzinę zachęcają publiczność do wyjścia na scenę, ale nikt się nie zgadza. Zamknął też opowieść o Polsce we flakoniku Perfum podczas festiwalu promującego polską kulturę w Szwajcarii. Uff, dużo tego, jak na jakieś 10% tego, co do tej pory zrobił Wojtek Ziemilski. Jeden Gest to jego spektakl poświęcony osobom głuchym, ale też szerzej po prostu formom komunikacji, językom, no i wykluczeniu. Jeden Gest można będzie zobaczyć na stronie Nowego Teatru od niedzieli w południe. Tymczasem Teatr Żydowski, jak co tydzień, zaprasza na czytania performatywne. O tym, co w ten piątek, mówi Remigiusz Grzela. Tym razem Sekret żydowskiego szczęścia Anatolija Kryma w przykładzie Marka Wawrzkiewicza i reżyserii Karoliny Kirsch, reżyserki, która zrealizowała w Teatrze Żydowskim kilka spektakli, ale też wiele czytań performatywnych. Akcja tej sztuki rozgrywa się w latach gorbaczowskiej perestrojki. Jest czas wielkiego rozwichrzenia. Radzieckie normy społeczne ulegają zmianie. Nikt nie wie dokładnie, jak wszystko będzie wyglądało. Niepewność dotyczy głównie narodowości obywateli, tej, jaką deklarują. I tutaj szczególną czujność wzbudza pochodzenie żydowskie. Jest to bezpretensjonalnie inteligentny tekst, który pokazuje, że ludzie potrafią robić absurdalne rzeczy tylko po to, żeby ich ktoś docenił. W losach bohaterów, jak w Soczewce, oglądamy wszelkie niedorzeczności, śmiesznostki i paradoksy pierestrojki. Rzeczywiście fantastyczna komedia. Interpretują Małgorzata Trybalska, Marek Węglarski i Piotr Wiśniowski. Jest to czytanie przygotowane wspólnie z Agencją Dramatu i Teatru ADIT. A wszystkie szczegóły na stronie Teatru Żydowskiego. Jan Niebudek i porcja poleceń teatralnych. To ja dołożę do tego jeszcze całkiem świeży utwór zapowiadający płytę, której premierę zaplanowano na 24 lipca. Holding on, holding on, and now, open up. open, I reach in and come undone. New eyes I needed. Throwing up. Dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z trójką. To taka wyprawa przed do kilku lat wstecz Lalipuna i Birds Flying High. Ale wcześniej utwór, tak jak mówiłam, zapowiadający płytę, której premiera zaplanowana jest na lipiec, 24 lipca dokładnie. To jest płyta zespołu Howling, a tak naprawdę jest to duet. Za tą nazwą ukrywa się Rai X. Myślę, że znany bardzo wielu słuchaczom, którzy lubią muzykę, może nastrojową, ale też świetnie się czują w elektronice. I Frank Wiedemann, to jest druga część tego duetu, berliński producent, elektroniczny eksperymentator. Obaj oni, i Rai X, i Frank Wiedemann, tworzą oczywiście oddzielnie i też w rozmaitych dodatkowych układach artystycznych, ale razem jako Howling mają nową płytę. No i utwór Bind to jest utwór, który ten album zapowiada. Zakończymy tę godzinę naszego dzisiejszego spotkania w towarzystwie, no myślę, że w tym przypadku mogłabym powiedzieć klasyków sceny elektronicznej, gdyby nie zachodziła pewna sprzeczność w takim określeniu. Ale rzeczywiście muzyka elektroniczna powstaje od bardzo wielu lat. Oni wskoczyli do tego pociągu około roku 1988. W rozmaitych składach The Orb funkcjonowało i w rozmaitych składach udało im się przejść przez wiek XX do wieku XXI, a co więcej, cały czas działają i wydają nową muzykę. I to właśnie z nimi kończymy tę godzinę naszego spotkania. Thank you.